Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Możesz wrócić, kiedy już nie będziesz. Nie odchodź byle jak i byle gdzie ode mnie.

Zabijana, proszę da mi wytrwać, chociaż do rana. Nie